Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 18 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed południem zbierze się Rada Gabinetowa w sprawie pakietu pomocowego dla gospodarki w związku z koronawirusem. Premier i szefowa Komisji Europejskiej rozmawiali o problemie kierowców, którzy utknęli na granicy niemieckiej po wprowadzeniu kontroli paszportowej. Izrael wprowadza kolejne restrykcje z powodu epidemii. Dziś o godzinie 10 odbędzie się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada Gabinetowa, na której zostanie omówiony przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z epidemią koronawirusa. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch poinformował, że posiedzenie Rady odbędzie się za pomocą telekonferencji, która będzie prowadzona z siedziby BBN-u, gdzie będą prezydent oraz premier. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił we wtorek, że na pomoc dla przedsiębiorców, w tym utrzymanie płynności finansowej firm, planowane jest uruchomienie wielomiliardowych środków. Te kwoty w środę zostaną podane wprost, mówił Piotr Miller. Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że Polska chce rozwiązać problem kierowców, którzy utknęli na granicy niemieckiej w związku z wprowadzeniem kontroli paszportowych. Ursula von der Leyen dodała, że rozmawiała na ten temat kilkakrotnie z premierem Mateuszem Morawieckim. Ta sprawa została dziś poruszona podczas wideokonferencji z udziałem unijnych liderów. Obecnie Polacy pracują przede wszystkim teraz nad szybkimi odprawami, zielonymi pasami, by zapewnić stworzenie korytarzy dla ciężarówek. Jest też zapewnienie wsparcia dla ludzi, którzy utknęli na granicy po niemieckiej stronie. Chodzi o obywateli Estonii, Łotwy i Litwy, by mogli przejechać korytarzami przez Polskę. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższym czasie. Izrael wprowadza kolejne restrykcje, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Służby specjalne tego kraju będą mogły teraz śledzić telefony komórkowe mieszkańców, a rząd zakazał wychodzenia z domów bez wyraźnej potrzeby. Liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wzrosła do 337 osób. Jak dotąd nie ma ofiar śmiertelnych, a informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Tymczasowe, lecz kontrowersyjne zmiany w przepisach zostały wdrożone w życie z ominięciem parlamentu. Służby specjalne Shin Bet będą teraz miały możliwość śledzenia telefonów po to, by informować zdrowych Izraelczyków, że ci znaleźli się w pobliżu osób zakażonych. Oczywiście to jest naruszenie prywatności, która w normalnych warunkach byłaby rzeczą świętą, ale jest też życie i ono każe nam poświęcić niektóre prawa obywateli, by chronić ludzi przed masową katastrofą. Argumentował minister obrony Naftali Bennett. Nowe przepisy spowodowały już jednak protesty Organizacji Praw Człowieka. Izrael już kilka dni temu wprowadził kwarantannę dla wszystkich osób przylatujących do kraju, co w praktyce oznacza zamknięcie ruchu turystycznego. Pozostającym jeszcze na miejscu turystom nakazano nie opuszczanie hoteli i jak najszybszy wyjazd z Izraela. Mieszkańcy kraju mogą wychodzić z domów jedynie na zakupy, do lekarza czy do pracy. Zamknięte są szkoły, uczelnie i urzędy i zakazane zgromadzenia więcej niż 10 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mimo pandemii koronawirusa muzea na całym świecie działają, ale w przestrzeni wirtualnej. Najsłynniejsze zbiory można obejrzeć poprzez witrynę Google Arts and Culture lub z przewodnikiem podczas oprowadzania online. Jak to działa w praktyce, sprawdziła Agata Woźniak. Mona Liza z paryskiego Louvru, dzieła Van Gogha z Muzeum w Amsterdamie i mumie egipskie z Muzeum Brytyjskiego w Londynie. To i wiele innych eksponatów można obejrzeć, nie wychodząc z domu. Na zwiedzanie online zaprasza też zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie. Pierwsze oprowadzanie w jedną minutę zdobyło zabójczą ilość wyświetleń, ponad 4,5 tysiąca osób. Mówi rzeczniczka zachęty Olga Gawerska. Swoje zbiory w sieci udostępni też Muzeum Fryderyka Chopina. Zachęcamy do zapoznania się z muzyczną wystawą na platformie Google Arts and Culture. Prezentujemy na niej wiele wyjątkowych źródeł, przede wszystkim listy i autografy muzyczne kompozytora. Mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Piotr Wojciechowski. Ofertę online dla zwiedzających przygotowały też m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie pogodnie w ciągu dnia, zachmurzenie małe i umiarkowane, rano tylko na południowym zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i tam zachmurzenie duże, do nawet 17 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po północy, Ewa Wichrowska, Ola Budka i w tym składzie zapraszamy do godziny 6. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. I do tego przez cały czas Państwa zachęcamy i będę zachęcać także ja przez najbliższych 6 godzin. Od wczorajszej nocy w Trójce obowiązuje nowa, zmieniona, ale tymczasowa ramówka. To wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo tych, którzy radio tworzą. Realizatorów, wydawców i prowadzących. Zatem zapraszam dziś do spędzenia z Trójką, no właśnie, najbliższych 6 godzin. Zostań w domu z Trójką. Ale dwie pierwsze godziny popłyną według znanego Państwu rozkładu. Audycje Jędrzeja Kodymowskiego oraz Grzegorza Hoffmana powstały z odpowiednim wyprzedzeniem, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby usłyszeli Państwo naszych stałych, środowo-nocnych prowadzących. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Z pyłów energii, świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Kosmicznych, bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy, pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Z pyłów energii, świateł i cieni. Stała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Życia, bytu i śmierci do rozwiązania zostaje nam. Serdecznie wszystkich, którzy nie mogą spać. To jest Apteka Nocna, się nazywam Jędrek Kodymowski. Jak co tydzień zapraszam Was do tej mojej audycji, w której dzisiaj będzie taki mały mismas, przemieszanie utworów, które już znacie, ale też i nowych tych płyt, które ostatnio Wam prezentowałem i chciałem tak kontynuować tą prezentację. Przechodzimy do zespołu, który prezentuje już od dwóch audycji, to jest Steel Corners, Neopsychodelik. Posłuchajmy The Calvary Cross. I was under the Calvary cross, a pale-faced lady, she said to me, I watched you with my wandering eye, and I'll hurt you till you need me. You scuff your heels and you trip on your shoes. You do nothing with reason. One day you catch a train. Never leaves the station. Everything you do, everything you do, you do for me. It's a black cat cross your path. And why don't you follow? My sword's in you, my light's in you. This is your first day of sorrow. Everything you do for me. Oh. Zostań w domu z Trójką. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozdrawiam wszystkich członków zespołu Armia, a my przechodzimy do postaci, która już wielokrotnie gościła na scenie w Polsce, na scenach polskich, różnych festiwali, ale też i indywidualnych koncertów. Mam tu na myśli Iggy Popa. W tym wypadku posłuchajmy zremasterowanej płyty z 1970 roku. Zespół Stooges i Down on the Street. Pretty Jeżeli Down on the Street, to teraz niech będzie Ślepa miłość, którą zaśpiewa dla Państwa Ania Rusowicz, która tutaj doskonale łączy stylistykę tych lat, w którym właśnie powstawała piosenka nagrana przez zespół Stooges razem z Iggy Popem, a tutaj mamy już odpowiednik XXI-wieczny, Ania Rusowicz i Ślepa miłość. Stranglersi to zespół, od którego zaczynałem edukację muzyczną. W zasadzie być może w większości przypadków tych, którzy też ten zespół polubili i mają w swoich katalogach,

teraz premierowo w Aptece Nocnej. Posłuchajmy Państwo, moi drodzy, formacji Skalpel i utworu pod tytułem Blow. Zostajemy w klimacie, nie będziemy podwyższać ciśnionka krwi. Posłuchamy utworu, który też Państwu się pięknie wklei w tą całość dzisiejszych naszych podróży muzycznych. Zespół Chromatics i On The Wall. I'm like Na sam koniec, proszę Państwa, posłuchajmy zespołu Bauhaus, a my się już żegnamy. Ewa Redel, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Światła wielkich miast i światła